اب تو حاصل مجھے جینے کا قرینہ ہوگا، اب تو حاصل مجھے جینے کا قرینہ ہوگا، سامنے میرے نگاہوں کے مدینہ ہوگا، سامنے میرے نگاہوں کے مدینہ ہوگا، قربت گنبد و مینار کی لذت پاؤں، قربت گنبد و مینار کی لذت پاؤں، کب وہ دن آئے گا اور کب وہ مہینہ ہوگا، کب وہ دن آئے گا اور کب وہ مہینہ ہوگا، ہے یقین مجھ کو بچا جب بھی طوفان میں مقدر کا سفینہ ہوگا، جب بھی طوفان میں مقدر کا سفینہ ہوگا، سامنے میرے نگاہوں کے مدینہ ہوگا، اے صبا بانٹتی پھرتی ہے تو کیا گلشن میں، اے صبا بانٹتی پھرتی ہے تو کیا گلشن میں، میں سمجھا میرے آقا کا پسینہ ہوگا، ہاں میں سمجھا میرے آقا کا پسینہ ہوگا، بھاگ جا کٹیا میں بھی اے شاہ مدینہ ہوگا، میری کٹیا میں بھی اے شاہ مدینہ ہوگا، قلب کی ذہل پر رکھ کر تیری نعتوں کی کتاب، کچھ سناؤں گا تو یہ میرا شبینہ ہوگا، کچھ سناؤں گا تو یہ میرا شبینہ ہوگا۔ رات دن نازش ناکارا ہے ان سوچوں میں، رات دن نازش ناکارا ہے ان سوچوں میں، رات دن نازش ناکارا ہے ان سوچوں میں، کب درے پاک پہ حاضر یہ کمینہ ہوگا، کب درے پاک پہ حاضر یہ کمینہ ہوگا۔ اب تو حاصل مجھے جینے کا قرینہ ہوگا، اب تو حاصل مجھے جینے کا قرینہ ہوگا، سامنے میری نگاہوں کے مدینہ